Dacă am călătorit în istorie în anul 1665, am ajunge într-o lume de coșmar. Toate țările erau bântuite de cea mai cumplită plagă, boala bubonică. Epicentrul acestei molime era în Londra. În Londra acelor zile, oamenii mureau zilnic. 6.000 de oameni mureau în fiecare zi. 6.000. Și oamenii credeau că boala este transmisă de aerul curat. N-aveau la vremea aceea cunoștințe despre organisme microscopice, despre viruși transmiși de țânțari, muște, șoareci, câini și pisici. Oamenii erau convinși că aerul proaspăt este vinovat pentru boala bubonică. Așa că ceea ce se întâmpla era că oamenii se închideau în case, închideau ferestrele și ușile ermetic cum puteau și ardeau în interiorul caselor lucruri urât mirositoare și care produceau mult fum, pentru a scăpa de orice urmă de aer curat. Imaginați-vă, vă rog, dacă reușiți, scena sau atmosfera din casele de atunci. Zidurile și pereții caselor erau literalmente negre de fum. Oamenii stăteau închiși în case, în mijlocul fumului urât mirositor, cu ochii bulbucați și injectați și cu plămânii sufocați, pentru că aveau această idee, aveau această speranță că dacă vor sta în fumul acela, vor scăpa de boală. Până și colegiul medicilor din vremea aceea a sfătuit și a recomandat ca în orice casă coșurile sobelor să fie înfundate, să iasă cât mai mult fum. Cred că aceeași atmosferă o trăim și astăzi. Judecata lui Dumnezeu se apropie și oamenii au impresia că vor fi protejați de această judecată, de fumul religiei lor. Oamenii au impresia că fumul apartenenței lor la o țară, la o familie, la o religie, acest fum îi va apăra de judecata lui Dumnezeu care vine. Nu-i scăpare, dragii mei frați și surori, de această judecată. Singura șansă pentru ca noi să fim salvați de această plagă, de această judecată divină, este jertfa Domnului Iisus Hristos. Singura șansă și singura manieră în care putem fi mântuiți, salvați, răpiți din fața acestei judecăți, este să ne pocăim. Este să-L credem și să-L acceptăm pe Domnul Iisus ca ceea ce este El, Fiul de Dumnezeu, Mântuitor, jertfa noastră de ispășire. Altfel, nu vom fi scutiți de această judecată. În această dimineață, vă invit să privim la capitolul 10 și suntem aici într-un moment după îngerul al șaselea care sună din trâmbița a șasea și ne îndreptăm spre îngerul al șaptelea care va suna. Sunt cele două vaiuri și între aceste două vaiuri pentru locuitorii Pământului, ne aflăm în acest episod al capitolului 10 și capitolul 11, cu ajutorul Domnului vom privi la el după masă. Episodul de față, din această dimineață, din această zi, joacă un dublu rol. În primul rând, este un intermezzo, este o acoladă, este un preludiu înaintea ultimei trâmbițe. Vă reamintesc că ultima trâmbiță va declanșa 7 potire. Din nou, la foc continuu, 7 potire de mânie care vor zdruncina din nou temeliile acestei lumi. Iar înainte de a șaptea trâmbiță, avem un moment de respiro. Dar, în al doilea rând, aceste două capitole este și un suspens. Este un moment în care tensiunea se acumulează, crește, devine maximă înaintea revelației finale. Vă invit să privim la capitolul 10 și să vedem ceea ce Domnul are pentru noi în dimineața aceasta. În primul rând, observăm că capitolul începe cu descrierea unui înger. Și noi, la întâmplare, că și cu copiii ne-am rugat pentru protecția îngerilor, pentru că în cartea Apocalipsa întâlnim îngeri și sunt peste 60 de referiri la lucrarea și prezența îngerilor. Dar în capitolul 10 găsim că este vorba despre un înger puternic. Este descrierea unui înger special. Aici este vorba despre un înger diferit de cei amintiți anterior. Unii cred că este vorba despre Domnul Iisus. Dar cei mai mulți, și cred și eu, că este vorba despre un înger special, despre un arhanghel, și este descrierea lui aici, la începutul acestui capitol. Eu doar să fac o observație. Uneori citim în cărți, sau poate și ați auzit experiențe a unor oameni care pretind că s-au întâlnit cu îngeri. Un test de a discerne dacă experiența este reală sau dacă este chiar vorba despre un înger al lui Dumnezeu, este să citiți sau să observați reacția celui care pretinde că s-a întâlnit cu îngerul. Când ne uităm în Scripturi, de fiecare dată când un om, un pământean, se întâlnește cu o ființă angelică, cu un înger al lui Dumnezeu, vă amintiți care este reacția? Nu este o reacție de s-au întâlnit doi amici. Că am auzit, citeam într-o carte, cum un păstor povestește că într-o perioadă a vieții lui, de fiecare dată când se bărberea, lângă el, în baie, apărea un înger și el continua să se bărberească discutând cu îngerul. Ori este o născocire, ori este o, nu e vorba de un înger al Domnului. Pentru că un alt păstor l-a întrebat și când a apărut îngerul, ai mai continuat să te bărberești? Da, atunci nu e un înger. Pentru că îngerii în Scriptură îi vedem atât de glorioși, atât de spectaculoși, atât de frumoși, încât ai impresia tu ca om că te-ai întâlnit cu Dumnezeu chiar. Îngerii când au apărut, oamenii au căzut ca morți. Ne spune Scriptura că au apărut la mormântul gol niște îngeri îmbrăcați în haine strălucitoare, femeile. Cum? Spune că s-au plecat la pământ. În grozite. N-a fost reacția, ce norocoase suntem, ne-am întâlnit și noi cu un înger. Nu. Atât de spectaculoși sunt îngerii, încât oamenii au impresia că îl văd chiar pe Domnul Iisus sau pe Dumnezeu. Acesta este un element după care tânjesc în lumea pe care Dumnezeu a creat-o pentru noi, în împărăția viitoare. Lumea angelică este fascinantă. Imaginați-vă cum va fi în cer, când vom fi înconjurați, când vom intra în relație și vom avea o comunicare cu acești îngeri. Îngerii chiar ne vor sluji, vor fi gata să ne slujească pe noi, copiii lui Dumnezeu. Vor fi la dispoziția noastră. E fascinantă. Fascinant acest adevăr. Dar aici, în capitolul 10, avem un înger special. Spune Biblia, un alt înger puternic. Și este o descriere aici. Deasupra capului lui se cobora din cer și era învăluit într-un nor. Deseori găsim în Scriptură că persoanele angelice sunt învăluite sau călătoresc învăluite în nor. Deasupra capului lui era curcubeul. Cuvântul folosit pentru curcubeu este iris. înseamnă un cerc de culori. Din păcate, curcubeul a fost în vremea noastră furat de mișcări murdare. Dar în original, sau Scriptura ne spune că originalul a fost inventat de Dumnezeu și a fost un mesaj de dragoste, un legământ pe care Domnul l-a făcut cu oamenii, că nu va mai fi vreun potop, ca și în vremea lui Noe. Curcubeul acesta, ne spune Biblia, este deasupra capului acestui înger. Este același curcubeu pe care l-am întâlnit în capitolul 4, când ni se spune că scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu. Asta înseamnă că acest înger reprezintă autoritatea lui Dumnezeu. Acest înger vine chiar din prezența lui Dumnezeu, din fața scaunului de domnie. Este un mesaj care are autoritate și este direct de la Dumnezeu. Fața lui era ca și soarele, din nou strălucitor, spectaculos. Picioarele lui erau ca niște stâlpi de foc. Asta înseamnă și este un semn, când găsim picioare ca de foc, înseamnă că îngerul are de gând să aducă un mesaj de judecată, de foc din partea Domnului. În mână ținea o cărticică deschisă. Acest cuvânt, cărticică, este o raritate în Noul Testament. Nu-l mai găsim niciunde decât aici. Cuvântul folosit de Ioan este biblaridion, care înseamnă o carte foarte, foarte mică. Este, de fapt, un diminutiv al diminutivului. În mână, îngerul ținea o cărticică foarte, foarte mică. Nu e vorba despre Biblie, ci e vorba despre un sul de dimensiuni foarte, foarte mici. Atât de mici încât poate fi înghițit. Și vom vedea mai târziu că chiar asta îi se cere lui Ioan să facă. Acea cărticică mică, acel sul mic, îl trebuie înghițit. Și Scriptura spune că îngerul acesta avea o astfel de cărticică. A pus piciorul drept pe mare și piciorul stâng pe pământ. Această imagine ne arată că nimic nu-i stă împotrivă. Că îngerul acesta puternic este suveran peste pământ și mare. E foarte important lucrul acesta, pentru că și în ideea motivului de rugăciune pe care l-am avut cu copilașii, e foarte încurajator pentru noi să știm că oriunde am merge, că suntem în avion sau că suntem pe mare, acum, nu știu, unora nu le place să meargă cu vaporul sau cu avionul, când te știi la 10.000 de metri înălțime, nu e foarte confortabil, dar ceea ce este încurajator pentru cei care călătoriți, fie pe mare sau pe apă sau pe aer sau cu mașina, este că oriunde am fi, îngerii Domnului sunt acolo. Îngerul Domnului are un picior, zice, pe mare și unul pe pământ. Nu poți să scapi de el. El este acolo. El este acolo cu tine când ești în mașină. El este acolo pe mare, în avion, oriunde ai fi. Când mergi în călătorie, când mergi în misiune, când ieși la lucru, în birou, îngerii Domnului tăbărăsc. Cuvântul folosit acolo de psalmist spune, campează, își așează locuința lângă tine, unde ești tu. Este foarte frumos lucrul acesta. Și apoi ne spune Scriptura că acest înger puternic are o declarație. Și avem aici declarația când spune versetul 3, a strigat cu glas tare cum răgnește un leu. Cuvântul folosit este fone megale, care înseamnă megafon. Volumul este foarte tare, aceste declarații. Oare de ce este tare? Pentru că Dumnezeu nu vrea ca cineva să rateze acest mesaj pe care îngerul acesta puternic este gata să-l declare. El răgnește, nu spune că țipă, nu spune că vorbește, ci spune că răgnește ca un leu. În studiul meu am aflat un lucru interesant. Nu știu dacă dumneavoastră ați auzit vreodată un leu răgnind. Dacă spuneți că ați auzit un leu răgnind pentru că l-ați văzut la circ sau la grădina zoologică, Specialiștii ne spun că n-am auzit niciodată vreun leu răgnind. Și am aflat că, sau cei care sunteți pasionați, poate și ați văzut vreun film, ați văzut că la unele filme emblema începe, sau la început este un leu, sau desen animat, un leu care răgnește, este un simbol acolo. Ei, specialiștii, în special cei din Africa, ne spun că ăla nu este răgne de leu veritabil. Un leu veritabil în libertate, am aflat că își poate paraliza prada pentru câteva secunde doar prin răgnet. Pentru câteva secunde, răgnetul lui este atât de puternic încât prada, victima, este paralizată, își pierde auzul pentru câteva secunde, nu mai știe încotro să meargă, pentru că răgnetul acela este atât de puternic. Biblia spune că îngerul acesta a avut un volum atât de puternic în declarația lui, pentru că nimeni nu trebuie să piardă ceea ce acest înger trebuie să spună. Sunt două mesaje pe care îngerul le spune lui Ioan. Care este primul mesaj? Primul mesaj este versetul 4, când spune: am auzit din cer un glas care zicea: pecetluiește ce au spus cele șapte tunete și nu scrie ce au spus. Pecetluiește înseamnă aici acoperă, ascunde. Am citit că atunci când a strigat și când a răgnit îngerul, cele șapte tunete au făcut să se audă glasurile lor. Și acele șapte tunete au spus ceva. Și Ioan se grăbește să scrie mesajul pe care l-a auzit. L-a auzit de la cele șapte tunete. Și îngerul îi spune: nu scrie, pecetulește, acoperă, sigilează acest mesaj. Ce au spus cele șapte tunete? Nu știm. De ce nu știm? Pentru că Dumnezeu i-a spus lui Ioan să nu le scrie. Nu știm ce ar fi fost, sau care ar fi fost acel mesaj din partea celor șapte tunete, nu știm. Dar ceea ce știm este că uneori Dumnezeu ne ascunde anumite lucruri. Și trebuie să recunoaștem că sunt anumite curiozități pe care nu ne le vom satisface aici pe pământ. Ce au spus cele șapte tunete? Joi am înțeles că țepușul lui Pavel, nu știm ce a fost. Nu ni se spune. Sunt anumite lucruri în Biblie pe care Domnul le ascunde de noi. Și uneori le ascunde pentru o perioadă. Iar după o anumită perioadă, Domnul îngăduie să le descopere. Sunt anumite profeții în Biblie, sau făcute de cu sute de ani de zile în urmă, profeții care n-au avut niciun sens, nicio noimă pentru oamenii pe care care au fost atunci martorii acelei profeții. Oameni care n-au înțeles, cum adică, vă dau un exemplu, D.L. Moody, un predicator de care am auzit, a predicat deseori despre venirea Domnului. Dar D.L. Moody n-a înțeles atunci când citea în Scriptură despre Israel. Pentru că pe vremea lui nu exista un popor Israel. Păi, dar noi înțelegem astăzi. Pentru anumiți oameni, sau pentru înaintașii noștri, sau pentru bunica, care a fost credincioasă și care citea în Scriptură despre o conducere mondială, de exemplu, despre faptul că, și vom vedea după masă, că toată lumea va vedea ce se întâmplă pe străzile Ierusalimului. Imaginez pe bunica citind aici, spunând, să văd eu că bunicii noștri n-au ieșit din județ, poate, o viață întreagă. Cum să văd eu ce se întâmplă la Ierusalim? Ei, pentru ei poate a fost o chestiune ascunsă, neînțeleasă. Pentru noi e clar că toată lumea din Africa, din Asia, din America, din Europa, putem sta la televizor sau pe internet și să vedem live ce se întâmplă, știu eu, într-un oraș sau altul. Pentru noi este un lucru descoperit. Daniel spune la un moment dat în cartea sa așa: eu am auzit, dar n-am înțeles. Și am zis: Domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? Pentru că nu le înțeleg. El a răspuns, du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până la vremea sfârșitului. Observați că Dumnezeu îi spune lui Daniel, Daniel, tu scrie, dar nu înțeleg, Doamne, nicio problemă, tu scrie și pleacă. Tu nu vei înțelege, dar cei din vremea sfârșitului vor înțelege. Și, dragii mei frați, acesta este un principiu pe care l-am învățat din cartea Apocalipsa. Cu cât ne apropiem de vremea sfârșitului, cu atât înțelegerea noastră devine mai clară. Avem mai multă lumină din partea Domnului, o lumină progresivă, cu cât ne apropiem de aceste evenimente. Și acest lucru se întâmplă și cred că suntem o generație și suntem generația care trăim această vreme a sfârșitului. Primul mesaj este acesta. Pecetuiește ce au spus tunetele și nu scrie. Este ascuns acest mesaj. Al doilea mesaj pe care îl primește este în versetul 6. Și a jurat îngerul pe cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nici o zăbavă. Nu va mai fi nici o zăbavă. Ci că în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu, după vestea bună vestită de el robilor săi. Al doilea mesaj pe care îl întâlnim aici, pe lângă pecetulește, este că nu va mai fi nicio zăbavă, se va sfârși taina lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Înseamnă că îngerul îi spune lui Ioan că nu va mai fi nicio întârziere. În vremea când îngerul al șaptelea, și ne apropiem de acest înger, va suna din trâmbița a șaptea, nu va mai fi întârziere, lucrurile se vor precipita, vor prinde viteză și taina lui Dumnezeu se va împlini. Când? Nu știm, dar ceea ce știm este că în zilele îngerului al șaptelea, care va suna din trâmbița al șaptelea. Întrebarea care se ridică, bineînțeles, este ce este taina lui Dumnezeu? Când spune aici Scriptura că taina se va sfârși taina lui Dumnezeu. La ce se referă Scriptura? Cuvântul taină este folosit în Scriptură și se referă la un adevăr divin care a fost ascuns și acum este arătat. Să vă dau doar câteva exemple de taine pe care le găsim în Noul Testament. Este taina misterului împărăției, Matei capitolul 4. Este taina împietririi și orbirii poporului evreu. E o taină cum acest popor atât de binecuvântat, atât de multe semne și minuni a făcut Domnul, atât de clare sunt lucrurile și totuși poporul evreu este într-o împietrire. Roman capitolul 11 ne spune că asta e o taină. O taină care se va sfârși la un moment dat. Poporul evreu se va trezi din orbirea lui. Taina răpirii, în 1 Corinteni 15, Apostolul Pavel spune, e o taină cum într-o clipită vom fi răpiți. Dar se va descoperi și taina asta, într-un moment. Taina bisericii și a lui Hristos, în Efeseni 5. Taina întrupării, Apostolul Pavel spune în 1 Timotei, capitolul 3, că e o taină cum Dumnezeu la tot puternic s-a încapsulat, s-a întrupat într-un trup de om. E o taină. Apocalipsa 10 cu 7 aici, întâlnim taina aceasta a desfășurării judecății lui Dumnezeu, profețite cu sute de ani de zile în urmă de profeții, de vechi profeți. Acei profeți n-au înțeles atunci când au vorbit în numele Domnului, dar această taină se va împlini. Iubiții mei, frați și surori, astăzi trăim în vremea aceasta a zăbavei. Când spune Biblia, nu va mai fi nicio zăbavă. Acest moment încă n-a venit. Noi acum, în această duminică, la această oră, trăim încă în perioada zăbavei, în perioada întârzierii. Încă Dumnezeu ține degetul lui pe butonul de pauză, de standby. Încă taina aceasta nu s-a împlinit. Suntem în perioada întârzierii. E vremea când judecata lui Dumnezeu este acoperită de mila lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu acoperă judecata lui. Suntem noi în perioada aceasta, este vremea harului, a îndurării. De aceea, aș vrea să vă reamintesc încă o dată și în dimineața aceasta că în zilele din urmă vor fi mulți bajocoritori, spune Apostolul Petru, care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde este făgăduința venirii Lui? Unde este? Da? Încă n-a venit. Încă este o vreme de întârziere a acestei făgăduințe. Încă este zăbavă. Oamenii râd astăzi, dar Biblia ne promite că va veni o vreme când această zăbavă, această întârziere a Harului va lua sfârșit. Ce înseamnă asta pentru noi? Înseamnă că în această dimineață, în aceste clipe, avem Harul pocăinței încă. Când Dumnezeu va apăsa pe butonul stop și se va încheia zăbava și răbdarea Lui, va fi prea târziu să ne mai pocăim. Astăzi e timpul pocăinței. Astăzi e timpul când să renunțăm la păcatele noastre, să ne oprim din drumul nostru vinovat și să ne îndreptăm spre Dumnezeu, să ne întoarcem la El, să ne recunoaștem, să ne mărturisim, să ne împăcăm cu El. Pentru că încă suntem în această perioadă. Două aplicații pentru noi, pentru Ioan, dar și pentru noi. Prima aplicație este aici în versetul 8, 9 și 10 și 11. Ultimele versete din Scriptură, când ne spune aici că glasul pe care l-auzitem din cer mi-a vorbit din nou și mi-a zis, du-te de ea cărticica deschisă din mâna îngerului care stă în picioare pe mare și pe pământ. M-am dus la înger și am cerut să-mi dea cărticica, ia-o, mi-a zis el, ia-o și mănânc-o. Prima aplicație pentru Ioan, dar și pentru noi, este că acest mesaj trebuie digerat, mâncat. Mesajul acesta al pecetuirii și al faptului că nu va mai fi nicio zăbavă, trebuie să fie digerat de fiecare dintre noi. Unui alt profet i s-a cerut să mănânce cuvântul lui Dumnezeu. E vorba de în Ezechiel, capitolul 3, veți vedea că prorocul, profetul, este chemat de Dumnezeu să-și mănânce propriile predici. La fel, el proclamă un mesaj și apoi mănâncă acel mesaj literalmente și îmi spune Scriptura că s-a făcut gura ca mierea. Am mai aflat că în lumea evreiască veche, atunci când micuțul băiețel evreu stătea alături de rabin și era învățat alfabetul, rabinii mai obișnuiau să-și motiveze elevii făcând din făină și miere, făceau dintr-o pastă, așa, din făină și puneau miere, formau din acea pastă litere evreiești, literele din alfabet. Și atunci când băiețelul, micuțul evreu, reușea să rostească corect acea literă, rabinul îi îngăduia micuțului băiețel să mănânce acea literă din făină și miere, ca și recompensă că a rostit cuvântul corect. Interesant este această istorie și aici Domnul îi spune lui Ioan, mănâncă, îngerul spune, ia și mănâncă acest mesaj. Digere mesajul acesta. În momentul când mesajul va fi digerat de tine, se întâmplă ceva. Ne spune Biblia că gura va fi dulce ca mierea, dar pântecul va fi amar. Învățăm ceva în această dimineață despre cuvântul lui Dumnezeu. Învățăm că cuvântul lui Dumnezeu are un gust, cum are gustul? Cum? Jumate de răspuns. Care e gustul cuvântului? Hai să vedem, din lumea culinară, ce gust? Că avem noi și acum. Cum e gustul? pagure de mere, dar nu-i corect, nu-i suficient. Cuvântul lui Dumnezeu are gust dulce, acrișor. Ați auzit de gustul ăsta? Cum e gustul? Zice, e dulce, acrișor. Adică și dulce, dar e și acru. Cuvântul lui Dumnezeu are gustul dulce, acrișor. Este dulce pentru că aici găsim mântuirea noastră, aici găsim înviorare, aici găsim încurajare, aici este mierea de care avem nevoie. Dar în același timp, dragi frați și surori, el este și acru. E amar. Pentru că cere ascultare și sacrificiu. Ne-am dorit ca acest cuvânt să fie numai dulce, numai miere. Să fie doar încurajare, să fie doar Psalm 23, să fie doar îngeri care tăbăresc în jurul nostru, să fie o carte în care găsim doar miere și să ne acopere așa de dulceață și să fie doar fagure de miere. Dar Biblia spune, nu, nu-i doar atât. E și amărăciune, e și sacrificiu, e și lacrimă. Cere ascultare, cere sacrificiu, cere preț uneori și asta doare. Și asta este amar și acru uneori. Am întâlnit cu un frate recent și l-am întrebat, cum mai sunteți? A povestit și a spus, frate, mergem înainte cu ajutorul Domnului. Nu-i drum înapoi, am zis. Nu-i drum înapoi. Și îmi amintesc reacția fratelui care a început să plângă, i-am văzut ochii înlăcrimați și a spus, frate Adi, așa este, pentru mine nu-i drum înapoi. Știu că este greu să merg înainte, dar oricât de greu ar fi, știu că asta este voia Domnului. Îmi vine să plâng, este greu, crucea uneori este grea, este amar cuvântul care îmi spune și mă uit și spun, dar de ce Domnul îmi cere să facă asta, că tare greu e? Da, pentru că asta e cuvântul. Și cuvântul, spune Ioan, are acest efect în viața noastră, e dulce pentru că știi că stai în ascultare de Domnul, știi că trăim cuvântul, îl onorezi pe Domnul și vei sta cu capul sus în ziua aceea, dar în același timp este și amar. Pentru că vezi că te cheamă cuvântul, s-a dus sacrificiul și uneori te doare lucrul ăsta. Atunci când am studiat epistola către Iacov, la începutul epistolei am spus un lucru pe care îl repet acum. Cuvântul lui Dumnezeu nu este bufet suedez. Cuvântul lui Dumnezeu nu este un fel de împinge tava sau bufestul edes în care mergem prin cuvânt și spune oh, asta mi se potrivește, oh, ce-mi place asta, asta o iau. Aici nu, nu, asta nu-i pentru mine. Asta da, asta e pentru mine. Asta nu-i pentru mine, că nu vreau, nu-mi convine, asta nu-i pe gustul meu. Eu am alte gusturi. Când ai de-a face cu cuvântul, nu stai într-un bufestul edes, ci cuvântul trebuie digerat așa cum îl avem și uneori acest cuvânt produce această reacție dulce și amar, dar este cuvântul pe care trebuie să-l avem. A doua aplicație este în versetul 11. Apoi mi-au zis, tunetele mi-au zis, spune Ioan, trebuie să prorocești din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi și împărați. Pe lângă mesajul de a mânca cuvântul, avem și mesajul acesta de a predica cuvântul, de a comunica. Trebuie să prorocești din nou. Chiar dacă uneori este greu de predicat, chiar dacă uneori trebuie un preț de plătit, Ioan acum aici are aproximativ 90 de ani, este exilat pe o insulă pentru ca să nu mai predice și cuvântul și tunetele îl cheamă pe Ioan și spune și aici, pe Patmos, trebuie să predici din nou. Comunică cuvântul. Unii cred că prorocia înseamnă un fel de ghicire creștină. Unii cred că prorocul este un fel de ghicitor la care mergi să spună cu cine să te măriți sau știu eu la ce facultate să mergi. Unii cred că prorocul este un fel de asistent medical care îți dă diagnosticul la durerea pe care o ai. Când mă uit în Scriptură, găsesc că prorocul este cel care întotdeauna vorbește în numele Domnului. Este cel care prorocește ceea ce Domnul i-a spus. Este cel care comunică cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-și schimbă standardele, nici pentru dumneavoastră, nici pentru mine. Acesta trebuie să fie mesajul unui proroc. Dumnezeu nu schimbă cuvântul de dragul tău sau de dragul meu. Acesta este și mesajul pentru noi astăzi. Să digerăm cuvântul lui Dumnezeu și să-L acceptăm ca venit din partea lui Dumnezeu, chiar dacă asta uneori aduce amărăciune vieții noastre. Dar cuvântul este și dulce, pentru că este Dumnezeu cel care ne vorbește. Dar trebuie să și-L proclamăm. Și uneori biserica este reprezentată de predicatori care nu vor să declare și mesajul acesta amar al Scripturilor. Sunt predicatori care spun că trăim o vreme grea, să nu-i mai necăjim pe oameni și cu mesaje de genul acesta. Oamenii au nevoie de încurajare doar. Oamenii au nevoie doar de miere și de fagure de miere. Așa este. Avem nevoie de încurajare, dar mesajul Scripturilor este și un mesaj amar care vorbește despre judecata lui Dumnezeu. Credeți că este plăcut pentru vreun predicator să predice astfel de mesaje? Credeți că este plăcut să predici despre judecată, despre iad, despre demoni dezlănțuiți în lumea asta? Credeți că este plăcut să predici despre calamități nemai întâlnite, despre oameni care vor să moară și nu pot? Credeți că este plăcut să vorbești și să predici despre războaie și molime și de faptul că jumate din globul ăsta va muri sub judecata lui Dumnezeu? Nu este plăcut, dar este parte din Scriptură și din mesaj. Este ceea ce Domnul ne scrie aici pentru ca noi să știm și să cunoaștem și astăzi să luăm decizii înțelepte. Astăzi să prețuim ceea ce avem. Astăzi să prețuim harul și vremea de har pe care o avem de a ne pocăi, de a ne cere iertare unii altora, de a ne mărturisi greșelile noastre și de a ne împăca cu Dumnezeu câtă vreme ușa harului este deschisă. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Vă îndemn în această dimineață, când ne apropiem de cina Domnului, să o facem cu ochii la jertfa Domnului Iisus, dar în același timp cu ochii spre revenirea Domnului și într-o atitudine de cercetare, de bucurie că Domnul a murit pentru noi, dar în același timp de expectativă că vom sta înaintea Domnului, așa să ne apropiem. Și dacă sunt lucruri pe care le-am făcut în viață și care nu sunt după voia Domnului, iubiți frați și surori, e vremea și este momentul potrivit să ne cerem iertare înaintea Domnului, să ne pocăim. Spune Biblia să ne cercetăm și așa să mâncăm. Stăm înaintea Domnului cu atitudine deschisă și plină de recunoștință și ne apropiem de masa Domnului, o masă specială care este menită să aducă în viața noastră doar binecuvântare. Domnul să ne ajute la asta. Amin. Mai trebuie că Domnul să-i